kobazama bibian bizoli ekotanga mana miso na lateli mokuya yabo mwana ona lelamba nanani chéri bibi ayeba mpasi ezali na ngai na motema kolela na se ya mbula engaio bizoli emonana te ngai na mpasi bibian elenge ya Paris odie bonzenga mwasi ya bontembe akoka tomeseneki na bolingo ya la joie lelo alingi akende tina nini ya solo bibi okei otikinga na mawa na motema tala moke na nsima okomona elili nanga ezingi maboko na kozela yokangi motema solo okoyinga nakosala nini awa yokei motema ya moto apesa na bolingo mwaye atika ezali te bayama butu ya lelo nga nalali te kaka se kokanisa blondine nalinga alobaki na nga akei kosomba makemba kotela alambela nga repa ya mikila nalingaka ekendeki ma blondine longangu ye ye azongi te gigerard mawa ekendeki ma blondine mama naisha na viva bongo mawa ayo lelie ayo blondine ayo lele ayo mabe kozela yo adie talanga na komi kolela na se ya mbula binzoli eyebani te yeyeye ayo lele ayo bibiane Brigitte Baya, Brigitte Baya, Brigitte Baya, Bana mbo